بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وأصحابه وتابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، بعد تؤدي على مسألة يستيني كتك كتاب أحكام الجنائز وبدعها شاء الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، ambayo ni masala yanasema watahrumu salatu walistighfaru watarahumu ala alkuffari walmunafiqin, na ni haramu sala kadhalika alistighfar kuwaombea msamaha na kuwatakia rahma kwa Allah subhanahu wa ta'ala makafiri na wanafiki. Hawa watu haifai kuwaombea msamaha wala kuwatakia rahma wala kuwasalia wakifa. Hayo masala tulianza tukayazungumza, na kwa kuwa ni masala marefu, huu ni muendelezo wake. Tunaendelea na masala hayo kipengele chengine tena. Al-Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala asema, wa anil musajib, ukurasa wa 122, wa anil Musayyib bin Hazan radiyallahu anhu, kutoka al Musayyib bin Hazan radiyallahu anhu mwendee, qala nasema, lamma hadarat aba talib al wafatu, mauti yalipomjia Abu Talib. Abu Talib hapa Abu Talib hapa ni maf'ul, alwafatu ni fa'il, sawa. Lamma hadarat Abu Talib alwafatu, mauti yalipomjia Abu Talib. Abu Talib mmjua Abu Talib bin Abdul Muttalib, huyo ni babake mkubwa wa mtume. Huyo ni Abdullah babake mtume. Huyo ni mkubwa, Abdullah ni mdogo. Abdullah alimzaa Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Abu Talib akamzaa Ali. Tumeelewana? Radiyallahu anhu. Tuishia hapa, tumaanishi kwamba familia imeishia mwisho. Tuishia hapo kutokana na malengo fulani. Basi mzee Abu Talib huyu alimlea mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam baada ya babake kufa. Mzee Abdul Muttalib akamuhusia mwanaye Abu Talib kwamba mimi nafa, lakini wewe inabidi umchukue nani, Muhammad, uishi naye. Kwa hiyo Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam akalelewa ni mzee Abu Talib, yani babake Ali. Tumeelewana? Na alikuwa ni mtu ambaye anamnusuru mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na alikuwa ni mtu ambaye akimpenda sana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ila tu ma al asaf al shadid Mda wake wote huwa alikuwa akiisha anamnusuru, anampenda, lakini bado hajaingia katika dini ya Muhammad. Ila kwenye moyo wake anajua wazi kwamba Muhammad dini yake ndio ya sawa sawa. Sasa ilipofika siku yake ya kufa, yuko katika uwanja wa mauti, mara Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam amuona Abu Jahal na mwenzake Abdullah ibn Abi Umayya wameingia kwa yule ammi yake, wataka kumtatiza pale. Naye akaingia asikilize kunaendelea nini, ila akajua hawa mabwana wamekuja kutaka kumthibitisha, wahakikisha anakufa na imani ile ile alionayo ya kuabudu masanamu pamoja na Allah. Basi jaahu Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, akiwa katika hali hiyo, umauti umeshahudhuria, akajiwa ni Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Fawajada indahu Aba Jahlin wa Abdullah ibn Abi Umayya al-Mughira. Tuma alifika pale ndani, akamkuta Abu Jahli na akamkuta Abdullah ibn Abi Umayya al-Mughira. Hawa wote hawa ni kufar Quraysh, ni makafiri wa Quraysh hawa, wamekuja kwa mzee mwenzao. Ha? Sababu Muhammad hapa yutabaru saghir. Muhammad hapa anazingatiwa kwamba ni mdogo. Tayyib. Faqal Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Simtume akasema amwambie babake mkubwa mzee Abu Talib. Ya am. Ee babangu mkubwa. Innaka a'zamu an-nasi 'alayya haqqan. Ee babangu, hakika wewe ni mtu ambaye katika watu walio na utukufu mkubwa kwangu mimi, basi ni wewe kwa ukweli kabisa. Wa ahsanuhum 'indi yada. Na wale ambao walikuwa na msaada mkubwa kwangu mimi ni wewe babangu. Wala anta a'zamu alayya haqqan min walidi, na kwa hakika wewe ni mtukufu zaidi kwangu mimi kuliko mzazi wangu. Mzazi wangu alikufa na hali mbaya, alikufa Mtume Muhammad bado hajazaliwa, alikufa na mila ambayo ni ya kuabudu masanamu. Sasa wewe kama utasilimu leo hii, umuamini Allah subhanahu wa ta'ala, bila shaka wewe utakuwa ni mtu mkubwa na mtukufu kwangu mimi kuliko hata huyo mzazi aliyenizaa. Pamoja na kwamba wewe ni mzazi wangu. Sasa basi, ili haya yatimie, faqul la ilaha illa Allah. Sema tu la ilaha illa Allah. Hakuna muabudiwa wa haki isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hii hadithi hii akhrajahu al-Bukhari, ameitoa al-Imam al-Bukhari, kadhalika al-Imam Muslim, kadhalika al-Imam an-Nasa'i, kadhalika Ahmad ibn Hanbali na wengineo katika maulama. Yaonyesha wazi hapa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anamlingania babake mkubwa akiwa katika hali hii. Sitowashangaa wale baadhi ya watu wasema, hapana, alisilimu yule alikuwa ni Muislamu. Yaani mtu akitaudishi hali ya kuwa maandiko yapo kwenye vitabu. Sasa pale ukisema angalieni kwenye Bukhari, maana yake ni mbona hili uliangalia? Wewe si wajifanya wajua kuturudisha sisi kwenye Bukhari? Haya, tuangalie pamoja kwenye Bukhari hili basi nalo. Mbona utaki? Lakini ni ile tashwish wal balbala, kutaka kutia tashwish kwenye akili za watu na fujo. Ijulikane mabaya, jamaa akasoma kwenye Bukhari yao, ha? Taibu haya, twendeni kwenye Bukhari, ndio hii Bukhari sasa. Mtume akamwambia babake mkubwa huyu, kul la ilaha illa Allah, sema la ilaha illa Allah, ee babangu mkubwa, kalimatan, hili ni neno ambalo, ashhadu laka biha inda Allah, mimi nitashuhudia kwako wewe kwamba wewe ulikuwa ni mwema na umesilimu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Alivyoambiwa yale maneno, angalia ubaya wa kutembea na watu waovu. Abu Jahali akaona, oh, tutamkosa huyu. Pale pale kabla hajatamka lolote, faqala Abu Jahal, Abu Jahali akasema naye amwambia mzee Abu Talib, kadhalika wa Abdullah ibn Abi Umayya, wakasema wanamwambia, ya Aba Talib, wamemkodolea macho, wanamwambia kwa ukali tena, ya Aba Talib, ewe Abu Talib, atarghabu an millati Abd al-Muttalib, yani ina maana unataka kuitupilia mbali mila ya Abd al-Muttalib. Jamani, hapa inaonekana kuna mila ngapi? Mbili. Kuna mila za Muhammad sallallahu alayhi wa sallam na mila ya Abd al-Muttalib. Na mila ya Abd al-Muttalib ndiyo ambayo yuko nayo Abu Jahali na Abdullah ibn Abi Umayya na mzee Abu Talib. Hayo ni mila ya kuabudu masanamu pamoja na Allah, na hiyo ni shirki. Muhammad anataka amuondoe babake mkubwa kwenye hii mila, mila bi maana ya dini, amtoe kwenye hii mila ampeleke kwenye mila ya Kiislamu. Mila hapo ni dini, ndio maana Allah akasema fattabi'u millata Ibrahim hanifa, ha, wama kana min al-mushrikin, ifuateni mila ya Ibrahim, maana dini ya Nabi Ibrahim ambao ni hanif, hanif kuachana na dini zote za kishirikina, kushikamana na Uislamu, kwa maana ya hanif. Wama kana min al-mushrikin, Ibrahim hakuwa miongoni mwa washirikina. Kwa hiyo Muhammad amwambia ammi yake, sema haya maneno. Abu Jahal naye na mwenzake Abdullah ibn Abi Umayya wanamwambia, atarghabu an millati Abd al-Muttalib, yani na maana unataka kuiacha, uitupilie mbali mila na dini aliyokuwa nayo Abd al-Muttalib, umfate huyu kijana mdogo. Ni swali hilo. Falam yazal Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam ya'riduha alayhi wa Mtume alayhi salatu wasallam, naye hajaacha kuendelea kumwambia yale anayomwambia, kumdhihirishia na kumbainishia, sema hivi, ee babangu, hali yako ni mbaya, sasa muda si mrefu utatotoka, sema haya maneno, taraa utaokoka siku ya kiyama. Basi Mtume akirudia, wayuidani lahu tilka almaqala, nao wale wawili wanarudia kumwambia mzee Abu Talib yale maneno yao. Hapa watu wakindana sasa. Hata kala Abu Talib, mpaka mwisho wa yote Abu Talib akasema, akhira ma kallama, mwisho kabisa ya kuzungumza na wale watu, huwa ala millati Abd al-Muttalib, kwamba yeye anakufa na mila ya Abd al-Muttalib. Huo ndio ulikuwa mwisho wake. Wa aba an yakula la ilaha illa Allah, na akakataa kusema la ilaha illa Allah. Hapa tumewekewa namba moja, ya tumewekewa namba mbili, sio? Aiwa, namba mbili hii huko chini asema, fi hadha alhadith, katika hii hadithi anna sababa nuzulil aya ni kwamba sababu ya kushuka aya ghairu sababil madhkur fil hadithi alladhi qablahu, sio sababu iliyotajwa katika hadithi iliyotangulia kabla yake. Wala ta'arudha bainahuma liljawazi ta'addudi sababil nuzul, lakini hakuna mgongano kati ya mambo mawili haya, kwa sababu inajuzu sababu nuzuli kuwa zinakuja zaidi ya moja kama waka dhalika fi aya fi ghairi aya, kama vile ambavyo jambo hilo limetokea kwa aya si moja wala si mbili. Wa kad ayyada hadha al-hafidh fi al-fath na al-hafidh min hajar al-asqalani al-shafi'i rahimahullahu ta'ala, amelitilia nguvu hilo kwenye fathul bari mjeledi wa nane kurasa 412. Sheikh Albani endelea kala sasa ananukuu maneno ya Abu Talib, kala laula an tuayirani quraishun, laiti kama sikuhofia makuraishi watantukana na kunisema vibaya na kunifanya mimi ndiyo gumzo, sitoki kwenye midomo yao na kuniona mimi sina akili na nafuataje kijana mdogo na nini, mambo kama hayo. Yakulun, maana wao watasema innama hamalahu ala dhalika aljaza, kilichomfanya huyu mpaka aingie kwenye dini ya Muhammad labda itakuwa ni zile chuki na hasira baada ya sisi kumfanyia vituko mtoto wa ndugu yake. Ah, maana alifanywa vituko kweli kweli mpaka wakamtenga pamoja na mtoto wake kwenye shahada. Ah? Kwenye milima huko miaka mitatu. Abu Talib bado hajaslimu na kasema mwanangu siwezi kumwacha. Wanamwambia ewe mzee Abu Talib, kubali sisi tukupatie kijana. Kama shida yako ni kijana, kubali tukupatie kijana awe ni wako, umlee, umtume utakako. Ni wako, sisi hatuna haja naye. Lakini utupe Muhammad tumuue. Kaambia nyinyi mnaniona mimi sina akili. Niwape mtoto wangu muue, mnipe wenu nimlee. Pamoja na kwamba mimi siko kwenye dini yake lakini sikubali. Kaambia kama ni hivyo tutamkata mwanao na wewe pia. Kaambia sawa, nikateni lakini siwezi kutoa damu yangu mimi ichinjwe. Alafu mnipe damu yenu nyinyi niile. Hilo mimi siwezi kulifanya. Kwa sababu mimi nikilea yule nitakuwa nalea mtoto wenu. Yaani wangu ni mtoe mumuue, alafu jaza yake mnipe wenu nimlee. Hilo ni jambo aliingia kwenye akili. Mimi sikubali. Basi walifanya kila hila. Pamoja na vitimbi vyote, wakataka kumuua. Na nini, lakini mzee Abu Talib hajakubali. Sasa wanasema labda huyu, yaani mzee Abu Talib anasema mimi nikimfuata Muhammad watasema labda ni kwa sababu ya chuki, alituchukia baada tulivyomfanyia mtoto wake vitimbi hivi na vile, au kwa sababu ya mauti mauti yamemjia na nini na ule uchungu alionao wa mauti, alafu sisi tunamwambia haya maneno hivi na vile. Kwa hiyo akaona acha niseme tumempata kijana wangu. Kwa hiyo akawa anafikiria hivi vitu, mimi ni kisilimu, watu wataniona mimi mpuuzi, wataniona hivi na vile. Basi Abu Talib akawa asema wa aba an yakula la ilaha illa Allah qala laula an tu'ayyirani quraish yaquluna inna ma hamalahu ala dhalika aljaza' la aqrartu biha aynak. Amwambia e mwanangu, yani mzee Abu Talib anamwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e mwanangu, laiti kama si kwamba watu watamtukana na kuniona mimi sio wa maana, ningelituliza jicho lako ningelituliza, ningesilimu na ukasikia furaha katika moyo wako. Lakini nikifanya hivyo watu watantusi, wataniona sina maana. Basi mwisho kabisa yule mzee Abu Talib kwa kuogopea cheo chake kitadondoka akisilimu na atadogeshwa na kuogopa kutukanwa na nini, ikabidi akafa akiwa katika mila ya Abu Jahali na Abdullah ibn Abi Umayya na Abdul Muttalib, mila ya kuabudu masanamu pamoja na Allah, na huo ni ushirikina. Mtume alayhi salatu wasalamu ilimuuma sana hiyo. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, basi Mtume alayhi salatu wasalamu akasema, ama wallahi la astaghfiranna laka ma lam unha anka, wallahi naapa kwa Allah nitakuombea msamaha, istighfar kwa Allah subhanahu wa ta'ala, lakini tu kama sitakatazwa. Nikikatazwa basi, lakini kama sitakatazwa nitakuombea msamaha. Basi hili neno fa akhadha almuslimuna yastaghfiruna limautahum alladhina matu wa hum mushrikuna. Kuanzia hapo Waislamu nao wakachukua hili neno kutoka kwenye mdomo wa Mtume, wakawa wanawaombea maghfira na msamaha ndugu zao waliokufa hali ya kuwa ni washirikina. Si Mtume akasema atamwombea msamaha babake? Basi na sisi pia tumechukua nafasi hapo, ndugu zetu waliokufa washirikina, na sisi tunawaombea. Fa anzalallahu azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala akateremsha aya katika aya ya Qur'ani inayosema, ma kana lin-nabiyyi, haiwi kwa nabii, walladhina amanu wala waumini, an yastaghfiru lilmushrikina, kuwatakia maghfira msamaha washirikina, walau kanu uli qurba, hata kama ni watu wao wa karibu, babako, mamako, sijui babako mdogo, shangazi yako, nani, mwanao, maadamu wamekufa ni washirikina, haijuzu kuwaombea maghfira, kuwaombea msamaha. Walau kanu uli qurba, hata kama ni watu wao wa karibu, min ba'di ma tabayyana lahum, na hiyo ni baada ya kubainika kwa wao, annahum ashabul jahimi, kwamba wao ni watu wa motoni. Maana mtu kafa mushrik, amekufa kafir, hajasilimu, yasha tuone kwa ni mtu wa motoni. Kwa hiyo ukishajua baba kwamba huyu kafa ni mshirikina, usimuombee msamaha, achana naye. Wa anzalallahu fi abi talib, hapo Allah subhanahu wa ta'ala akateremsha Qur'ani inayomhusu Abu Talib. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, ha, akasema kumwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, faqala li rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, innaka la tahdi man ahbabta, we Muhammad huwezi kumuongoa utakaye wewe. Yani ule unayetaka aongoke ndio ataka tayari aongoke? Ah, huwezi. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha, wewe huwezi kumuongoza umtakaye wewe, lakini Allah subhanahu wa ta'ala huwa anamuongoza amtakaye, wa huwa a'lamu bil muhtadin, na Allah subhanahu wa ta'ala anawajua wenye kuongoka. Na kuanzia hapo al-ulama ahli sunnati wal jamaa wanasema as-salafiyun kwamba hidaya ziko hidaya ngapi? Mbili. Kuna hidaya ambayo kwamba ni ya tawfiq, ndio hii hapa. Yaani Muhammad huwezi kumuwafikisha mtu wewe akasilimu akaongoka. Lakini kuna hidaya ya al-irshad, hidaya ya kutoa maelekezo. Hii Muhammad anaimiliki. Allah anamwambiaje? Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Hakika Muhammad wewe unaongoza watu kwenye njia iliyo nyoka. Kwa hiyo hidaya hii hapa ni hidaya tul bayan wal irshad. Hidaya ya kubainishia watu njia ya sawa ni hii jama. Atakayeshika hii ameongoka, anawaelekeza. Lakini hidaya ya kumfanya mtu asilimu, hidaya hii Muhammad hayuko nayo, iko katika mikono ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye ndiyo mmiliki wa hidayah hiyo, hidayah tu tawfiq, hidayah kumuwafikisha mtu awe mwema asilimu. Tayeb, kama nilivyotanguliza, hizi habari nilizozisoma hizi zinazothibitisha kwamba Abu Talib kafa aliyakuwa ni kafiri zinapatikana katika kitabu cha al-Imamu al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, ambayo ni kitabu asah baada al-Qur'ani inda ahli sunnati wal jamaa, kitabu sahihi zaidi baada ya Qur'ani kwa ahli sunnati wal jamaa. Katika Fathul Bari ni mjaledi wa tatu utaikuta hadithi hiyo ukurasa wa 173, kadhalika ikajirudia kwenye mjaledi wa saba ukurasa wa 154, kadhalika kwenye mjaledi wa nane ukurasa 274 mpaka 400, kadhalika 410 na 411. Wa Muslim pia, al-Imamu Muslim kaitoa hadithi hiyo, wa Nasa'i, al-Imamu Nasa'i, wa Ahmad bin Hanbali kadhalika, Ahmad bin Hanbali wa Ibn Jarir al-Tabari pia kaitoa katika tafsiri yake. Wasiyaku lahu, na siyaki iliyoletwa hapa ni yake yeye. Wakadha Muslim, na pia al-Imam Muslim kaitoa. Wa ziyadatu thaniya lahu, ziyada ya pili ni yake. Fi ba'd al-usuli kama dhakarahu al-Hafidh bin Hajar al-Asqalani عن القرطبي كما اليبتاج الحافظ بن حجر العسقلاني اليبتوى الإمام القرطبي رحمه الله تعالى. بعد هايو من المنجي هاقو أمبايو الشيخ الباني رحمه الله تعالى قياليتا ندرج الحديث يقسم حسنه الترمذي حاكم صححه وافقه الذهبي وما الى ذلك. تكشوكا تشيني كيدوغو هابا اسما. ووردت ايضا من حديث جابر, حديث كما هي imekuja إيه. kutoka katika hadithi za Jabir ibn Abdullah, اخرجه الحاكم ايضا, pia al-Imam al-Hakim kaitoa, wawafaqahu al-Dhahabi na al-Imam al-Dhahabi amiyafiti, wa fihi ziyadatu rabi'a wa hiya inda bin Jarir mursalan عن مجاهد وعمرو بن دينار وعن علي ابن لقني بمنا فتاك وعن علي بن ابي طالب رضي الله عنه كتب علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال كسم سمعت رجلا يستغفر لابويه وهما مشركان. علي بن ابي طالب يتوambia kwamba yeye alimsikia mtu mmoja akiwatakia maghfira wazazi wake wawili hali ya kuwa wamekufa, ni washirikina. Fakult, nikasema Ali huyo asema, nikasema tastaghfiru li abawaika wa huma mushrikani, unawaombea msamaha, unawatakia maghfira wazazi wako wawili hali ya kuwa ni washirikina. Faqala, yule bwana akasema, alaisa qad istaghfara ibrahimu li abihi wa huwa mushrikun. Ana maneno hayo, hivi Ibrahim alayhi salam hajamuombea msamaha baba yake hali ya kuwa ni mshirikina? Mbona Ibrahimu alimwombea baba yake msamaha hali ya kuwa ni mshirikina? Hapo anaashiria aya inayosema rabbana ufilli waliwalidayya walilmu'minina yauma yakumu lhisab. Tumeelewana? Ibrahimu alisema hayo maneno, rabbana ufilli waliwalidayya, baba nisamee mimi na wa, subhanallah, ya rab, rabbana, mola wetu mlezi, ighfir li, nisamee mimi wali walidayya, na wazazi wangu wawili. Ona walil mu'minina, lakini pia na waumini, yauma yakumu alhisab, siku itakaposimama hisabu, yani siku ya kiyama. Ibrahim la shaka babake alikufa kafiri. Sasa huyu sahaba akasema, wanigombesha mimi na kunikataza, kwani Ibrahim hajamuombea msamaha babake? Na babake Ibrahim si alikufa mshirikina? Au mimi tu ndio nakatazwa nisimuombe babangu? Hapa ina maana haja ile ya sahaba kwamba Ibrahim haya maombi aliyaomba wakati tu baba yake alivyokataa kumfuata na kumtii, unaona, lakini alivyokufa ni kafiri akakatazwa. Sasa inaonekana hili la kukatazwa yeye hajalipata, kama tutakavyoona hapo mbele. Ibrahim alikatazwa. Tayeb, kala fadhakartu dhalika linnabi, alipotoa hoja hiyo nikaenda Ali bin Abi Talib, yasema nikaenda nikalitaja hilo kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, fanazalat aya, hapo hapo aya ikafanyaje, aya Qurani ikashuka, ma kana linnabiyyi walladhina amanu, haiwi kwa nabii na wale walioamini, an yastaghfiru lilmushrikina, kuwaombea maghfira msamaha wa shirikina, walau kanu uli qurba, hata kama ni watu wao wa karibu, min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim, tena baada ya kwamba wao wameshabainikiwa kwamba hao watu wao ni watu wa motoni, hawaruhusiwi kufanya hivyo. Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi, na haikuwa istighfar ya Ibrahim kwa baba yake, illa am mawidatin wa'adaha iya, isipokuwa ilikuwa ni ahadi Ibrahim alimwaahidi babake, kama mkumbuka katika suratu Maryam. Qala salamun alayk sa astaghfiru laka rabbi, mkumbuka hiyo aya, baba mwambia la arjumannaka, nitakupiga mijiwe. Mtoto mwambia salamun alayk sa astaghfiru laka rabbi, unaona eh? Asema hiyo ni ahadi tu alikuwa akamwaahidi wa'adaha iya, alimwaahidi babake. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwu lillahi tabarra'a minhu, alipobainikiwa kwamba babake sasa kawa ni adui wa Allah na kafakafiri, tabarra'a minhu, akajiweka mbali naye. Inna Ibrahima la awwahun halim, hakika Ibrahim ni mwenye kurejea kwa Allah, ni mwenye kutubia kwa Allah, na ni mpole Ibrahim. Kwa hivyo ile dua yake kwa babake ni baada ya kwamba alikuwa babake yuko hai, ila tu ni mpotevu, akamwambia sa astaghfiru laka rabbi, nitakuombea msamaha kwa Mola wangu. Ilipombainikia sasa kafa kafiri, akajua sasa huyu ni adui wa Allah, tabarra'a minhu, akajitenga naye. Sasa mbona nyinyi mnataka kukosea? Hadha alhadith akhrajahu an-Nasa'i, hadithi hiyo kaipokea al-Imam an-Nasa'i kwenye mjeledi wa kwanza ukurasa 286, kadhalika al-Imam Abu Isa at-Tirmidhi kwenye mjeledi wa 4 ukurasa 120, wa hasanahu, akasema daraja yake ni hasan, wa Ibn Jarir at-Tabari kadhalika kwenye juzuu ya 11 ukurasa wa 28, kadhalika al-Imam al-Hakim jilidi wa pili ukurasa 335, kadhalika Imam Ahmad bin Hanbali wa siyaqu lahu, siyaqi yake yeye sio wa isnaduhu hasan, wa qala al-Hakim, al-Imam al-Hakim asema sahihu al-isnad, hi hadithi isnadi yake ni sahihi, wa wafaqahu adh-Dhahabi, al-Imam adh-Dhahabi kayafiki. Ahmad bin Hanbal hii kaitoa sehemu mbili kwenye hadithi nambari 771, kadhalika katika hadithi nambari 1085. Qultu, Sema nimesema hivi, huyu ni Sheikh Albani rahimahullah ta'ala sema wa hadha al-istighfar, na hii istighfar ya Ibrahim hii, inma huwa ma hakahu Allah ta'ala fi awakhir surah Ibrahim an, ndio ile ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amezungumza mwisho wa surah Ibrahim, akasema rabbana ufilli wali walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab, e Mola wangu nisamehe mimi na wazazi wangu wawili na waumini wote pia wasamehe siku ya kusimama hisabu, siku ambayo watu watahesabiwa, hiyo siku ni ngumu sana, kwa hiyo nisamehe. Waqad dhakara al-mufassiruna, na watu wa tafsiri walitaja anna hadha ad-du'a, kwamba hii dua minhu kwa yeye, kana ba'da wafati abihi, ilikuwa ni baada ya kufa baba yake hali ya kuwa ni mshirikina, wa baada hijratihi ila Makka, na baada ya kugura kwake katika mji wa Makka, kai yashhada bidhalika siyaqul ayat, walizungumza hayo maneno ili waweze kushuhudia na siyaqi mtiririko wa hizo aya, alati waradat fi akhiriha alayatul madhkura, ambazo zimekuja mwisho wake hiyo aya iliyotajwa. Wa ala dhalika fayambaghi an yakuna tabyinu almadhkuru fi ayati alistighfar, na kwa ajili hiyo ndio maana inapasa kubainishwa ili jambo katika hii aya istighfar, inma kana ba'da wafati abihi aidan, kwamba lilikuwa ni baada ya kufa baba yake vile vile, wa kana dhalika bi ilami llahi ta'ala iyya, na ilikuwa hilo ni kwa kujuzwa ni Allah subhanahu wa ta'ala wake yeye. Wa qad akhraja ibn abi hatim bi sanadin sahih, na ibn abi hatim ameitoa hadithi kwa sanad sahihi, kama qala suyuti, kama alivyosema al-imam suyuti fil fatawa, katika fatawa yake jilidi ya pili kurasa 419, an ibn abbas, kutoka kwa abdullah ibn abbas qala ma zala ibrahim, hajaacha ibrahim yastaghfiru li abihi, amwambia msamaha babake, hata mata mpaka akafa, falamma mata tabayyana lahu annahu adu lillah, alipokufa hapo sasa ikabainika kwake kwamba baba yake ni adui, aduullah, ni adui wa Allah, falam yaghfir lah, kuanzia hapo sasa hajamuombea tena nini msamaha. Qala an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, al-Imam an-Nawawi kasema Allah mrehemu, fil majmu' katika kitabu chake kinachoitwa al-majmu', al-Imam an-Nawawi huyu ni mshafi tayeb min as-salaf as-salih, asema katika mjilidi wa 5 kurasa 144, pia kwenye ukurasa 258, asema al-Imam an-Nawawi as-salatu 'ala al-kafiri, kumswalia kafiri, wad-du'a lahu bil maghfirah, na kumuombea dua yeye kwa msamaha, kwamba Allah amsamehe, haramun, nini ni haram, binasi al-Qur'ani wal ijma', kwa nas, bimaana dalili ya Qur'ani hasa na ijma' ya al-ulama, haijuzu, haifai kumuombea msamaha mtu aliyekufa aliyakuwa ni kafiri. Qultu, Sheikh Albani asema, nimesema wa min dhalika ta'lamu, na kuanzia hapo sasa unajua, khata'a ba'd al-muslimina al-yawm, makosa ya baadhi ya waislamu leo hii, min at-tarahhumi wa at-taraddi 'ala ba'd al-kuffari, kutokana na kuwatakia rahma na kuwatakia ridha, waridhiwe ni Allah subhanahu wa ta'ala, baadhi ya makafiri. Na kama hili lilimfika nani katika mashekhe ambao wanatambulika katika ulimwengu wa dawa, lakini ni katika mahizbi, Yusuf bin Abdullah al-Qaradawi alimuombea maghfira yule ndio Papa Paulo wangapi, si yule alipokufa mtihani huo ana makubwa huyo bwana. Lakini pia alipopata urais yule rais wa kule Israeli, anaitwa nani, Benjamin Netanyahu finani, ha? Akasema huyu bwana amepata urais kwa kura nyingi sana. Ni ajabu sijapata kuona mimi. Yaani kura alizozipata huyu 99%. Ushindi gani huu? Huyu hata angesimama na Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu angeshindwa ni huyu bwana. Eti huyo ni shekhe huyo, alafu wengine wanamtetea. Eh, kinabara yani. Wanamfanya huyo eti ni shekhe kweli kweli. Wakufuata maneno yake na kusikilizwa maneno yake. Ukisema jamani Karadhawi siye, watu ni wakali kweli kweli. Ana kitabu cha sheria bwana, cha fiqh, sio mchezo. Alishinda kwenye sijui ni mashtaka. Eh bwana wewe. Atunge vitabu 10,000 vyote viwe vizuri. Lakini hili neno hili alolisema ni baya kuliko mambo yote aliyoyafanya yeye. Ibn Uthaymeen alipofikiwa ni hii sauti akasema yustatab. Huyu anatakana aombe toba. Wa illa, na kama hatafanya hivyo basi shingo yake ikatwe. Lakini haya maneno yeye anayasema ni kama fatwa, kwa sababu yeye wakati huo hayuko mamlaka. Angelisema ndani ya mamlaka ile angekipata cha moto. Lakini alisema yeye akiwa Katari huko. Eh? Basi Yusuf bin Abdullah al-Qaradawi yuko hai mpaka leo. Na ni mtu ana mambo ya vurugu vurugu kwenye mitandao. Vijana wengi wa kikhawariji wanamtegemea katika fatwa zake. Mkiona maandamano, watu wanaandamana, jua yeye yumo katika fatwa zake zinaruhusu watu maandamano, kujilipua, mambo ya ugaidi na nini. Huyu shekhe lazima mumfahamu, ni katika mashekhe wa dalala, ni katika mashekhe wapotevu. Msiingie kwenye ma YouTube mkamsikiliza maneno yake, atakurithisheni ugaidi, atakurithisheni ukhawariji, atakurithisheni uhizbi. Si mtu wa sawa sawa, hata kama kuna baadhi ya watu wanamtingia kifua kina Bairo na mfano wa watu kama hao. Mahizbi wengi sana wanamuona huyu ni shekhe mkubwa, lakini masalafi ha walimrudi huyu radi ngumu ngumu. Sheikh Mukbil Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala alivyozungumza haya maneno, Karadhawi alitoa kitabu kinaitwa Iskatul Kalbil Awi, kumnyamazisha mbwa mwenye kubweka. Yusuf bin Abdullah Al-Qaradawi, cho kitabu kilivyotoka watu wenyewe walishangaa. Wewe sasa si sauti ya mbwa kweli? Wewe Mwenyezi Mungu unamwambia je akashindwa? Kwa nini wanasema eti kwa sababu Mwenyezi Mungu aliumba watu, lakini kwani wanamwabudu wote? Si wengine hawamwabudu? Lakini huyu kachaguliwa wote kushinda asilimia kamoja tu. Kwa hiyo hata yeye angesimama na Mwenyezi Mungu angeshindwa? Mwenyezi Mungu ni huyu bwana. Ah! Maneno haya ni shekhe akubaliwa? Basi maandamano yote mnoyasikia, Yusuf bin Abdullah al-Qaradawi anazo fatwa zinazohamasisha hayo maandamano, mambo ya vurugu vurugu, mwagaji wa damu na nini, yote yeye yumo. Akishaona vita vinapamba moto, mwenyewe huyo anaondoka, aenda zake Turki kwenye mabustani huko, anakunywa soda huko, anabembea bembea kwenye shuku, kwenye mabembea. Huko vita vinapiganwa, kawahamasisha watu wakapigane, yeye mwenyewe apanda ndege huyo, aenda zake Uturuki kwenye mabustani makubwa makubwa makubwa, akatulie huko, ala starehe za dunia. Masalafi yote hayo waliyafichua, unaona. Kwa hivyo kuweni makini. Sheikh Albani rahimahullah ta'ala amemuasiri huyu bani, asema kwamba mimi ninastaajabu na baadhi ya watu ambao eti wanawatakia rahma na maghfira makufari. Wayakthuru dhalika min ba'dhi ashabi aljara'idi walmajallat, na hili jambo hili mara nyingi linatokea kwa watu wa magazeti, watu wa vipeperushi na nini, watangazaji tangazaji hawa wa redio na nini, ma TV linatokea sana. Hizo zala zilikuwa ombea msamaha na maghfira, sijui Mwenyezi Mungu amlaze pema peponi. Hey, yanatokea hayo. Walakadi samitu ahada ru'asa ila arabi almarufina bitadayuni, Asema, nilimsikia mmoja katika watu, viongozi wakubwa tu wa Kiarabu, wanaofahamika kwa dini, yatarahamu ala Stanley. Sikini nani huyo Stanley huyo? Stalin. Shuyuiji, ambaye ni katika shuyuiji, yani ni madhahibu mbaya korofi, ambaye kwamba lengo yao ni kudidimiza Uislamu. Alladhi huwa madhhabu min ashaddi hapa meandika nini? Wa aladhi al-ahda, sio aladhi, ni katika watu maadui wakubwa wa dini hii. Wadhalika fi kalimatin alqaha ar-ra'is al-musharu ilayhi bi munasabati wafati al-madhkur, na hilo neno ambalo alitoa huyo kiongozi ambaye kama ameashiriwa hapo, baada ya kufa huyo kiongozi aliyezungumza, udhiati biradio, baada ya kutangazwa kwa nini? Kwa redio. Wala ajaba min hadha, na wala hakuna ajabu ya hilo kwa huyo mtu. Fakad yakhfa alayhi mithlu hadha alhukm, bali inawezekana yeye hukumu hii ilijifisha kwake yeye kwamba hajalifahamu. Walakin alajab min ba'd ad-du'at al-islamiyyin, lakini la ajabu ni baadhi ya walinganizi wa Kiislamu. Anjaka fi mithli hadha, fi mithli dhalika, naye pia kuanguka kwenye mambo kama hayo. Haithu qala lahu fi risalati lahu, pale aliposema kwenye risala yake, rahimallahu Bernardi Shun. Nani huyo? Bernardi Shun, nadhani atakuwa huyo ni mtu kafiri, si ndio? Aiwa. Wa akhbarani ba'du thiqat, wakanizungumzia, wakaniambia mimi baadhi ya watu wanaokubalika, an ahadi al-mashayikh, kwamba mmoja katika mashekhe, annahu kana yusalli ala mamata min alfirqati alismailiya, kwamba yeye alikuwa anawaswalia wale ambao kwamba ni wenye kufa katika makundi ya alismailiya albatiniya. Alismailiya ni firqa tu katika mafirqa ya marafidha ya mashia, ambao hao itikadi yao ni mbaya zaidi kuliko hata hao al-ithna ashariya na wengineo. Hawa ni waovu zaidi. Albatiniya ambao kwamba asili yao ni watu wa madhehebu ya kuficha mambo yao katika vifua vyao, ukafiri wao. Maatikadi annahum ghayru muslimin, pamoja na kwamba anaitakidi wao sio Waislamu. Liannahum la yarawna salata wala alhajja, kwa sababu hawa al-ismailia hawaoni kwamba kuswali ni wajibu wala kuhiji ni wajibu. Wayaabuduna albashar, na wanaabudu wanadamu wenzao. Wa madhalika kana yusalli alayhim, na pamoja na hivyo alikuwa akiwaswalia hao mabwana wakifa, nifaqan, kinafiki tu. Wa mudahanata lahu, na kwa ajili ya kuwalegezea msimamo na mudahana, kuwapaka mafuta na mgongo wa tupa. Fa ila Allahi almushtaka wa huwa almusta'an, basi sisi shida zetu zote tunashtakia kwa Allah subhanahu wa ta'ala shakwa zetu, na kwake yeye ndio msaada ni wenye kupatikana kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hivyo haijuzu kumuombea istighfar au kumsalia au kumuombea rahma mtu ambaye kwamba ni kafiri, amekufa ni kafiri, amekufa ni mushriku billah. Na katika hili pia wanaingia ile mishirikina inayojinasibisha na Uislamu, lakini watu wa ngoma za pumba au na nini, tupaka anakufa kafa kwenye kiringi, wewe bado tunamwombea msamaha. Mwombea msamaha wa nini? Kwa hakadha. Kwa hiyo natakana ieleweke hivyo kwamba mtu yoyote kama ana mzazi wake alikufa ni kafiri, huyo atakana afahamu kwamba haijuzu kumwombea msamaha, kama vile ambavyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikatazwa asimwombee msamaha mzee Abu Talib, kadhalika Ali bin Abi Talib alivyomkemea yule sahaba ambaye alikuwa anaombea msamaha wazazi wake aliyakuwa wamekufa ni makafiri, kwa kigezo tu eti mzee Ibrahim, Nabii Ibrahim alimwombea babake msamaha. Hiyo haijuzu na ni kinyume na adilla za kitabu na sunna. Wa nas'alullaha tabaraka wa ta'ala an yuthabbitana fi dinina. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala kuthibitishe katika dini yetu. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Wa falyadhin al-muadhdhin.